greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, yo. Kiss Kiss in the Mix, hello, bine v-am regăsit. Începem o nouă seară de program mixat. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Este miercuri. Woo-hoo! Cu o zi înainte de joi, când va fi weekend la noi. Ok, hai să începem. Hello, Mr. Alex. Hello, hello, DJ Young. Salutare, salutare tuturor celor care se află pe frecvențele Kiss FM. Astăzi, DJ Young la butoane, la Kiss Kiss in the Mix. 3 ore de Kiss-uri, Facebook, preferințe muzicale, bani. Și Anda Adam o să vină undeva după 7:30. Are o piesă nouă, nouță pentru noi. O să o ascultăm la Kiss Kiss in the Mix, în premieră, desigur. Ne pregătim să ne bronzăm frumos, ne pregătim pentru mare, mai fix și plecăm la mare. Da, încă un pic piesa și bine. Vine 1 mai, asta e o piesă care se auzea la mare și așa parcă presimțim că vom merge cu ea la mare. O să o cântăm și anul ăsta puțin acolo. Comi Pereț, așadar, Some Love. Levandis, lansată ieri, So Far Away. Și Swedish House Mafia cu Pharrell. One, Your Name. Cea mai bună muzică se ascultă. Ascultă la Kiss. Come on. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Kiss in the mix.

know your name. Or better yet, stay in there, just do that. Charles Mafia și Pharrell Williams la Kiss Kiss in the Mix. Vorba cuiva care ne ascultă acum. Trească muzica agresivă și Swedish Charles Mafia, yeah! Pe de altă parte, Kiss FM și Mark te antrenează zilnic pentru viața în www sau în www, cum vrei să-i spui, rețeaua 2 mai exact. Am upgradat și jocul și premiile, urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe site-ul kissfm.ro și descoperă codurile. Avem coduri atât în emisiunile noastre, cât și pe cele ascunse în site-ul kissfm.ro. Da, în fiecare zi sunt coduri și în emisiuni și pe site. Am găsit astăzi un cod din greșeală pe site, acolo într-un articol cu colegul nostru Dan Fințescu. În concluzie, intră pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Sau premiile săptămânale, câte 3 televizoare Full HD! Luați un pix, luați o hârtie, luați un telefon, un notepad, ceva, un calculator. Facebook-ul, luați Facebook-ul, da? Și notați codul de astăzi de la Kiss Kiss in a Mix pentru rețeaua.mag.ro. Este Tronson. Tronson, foarte simplu, la sănătate, asta e bine. Avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix, avem și blogurile noastre. Hai să vă spunem întâi despre podcast. kissfm.ro/kkm, intrați acolo, ascultați și descărcați gratuit înregistrarea inclusiv a emisiunii de ieri. Ambele variante, și cea de play și cea de download sunt gratuite. Avem de asemenea blogurile noastre olix.ro și ovidiustenescu.ro. Tony Tone și Lexi, Forever Alive. Imediat Andra Abelia, DJ and Remix și Alexandra Star, Mr. Saxo Beats. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one. Suntem DJ Tocilari, o să aflați puțin mai târziu de ce. Da, sau arătăm ca niște tocilari. Da, o să vedeți pozele imediat pe site-ul kissfm.ro și pe blogurile noastre, pozele pe care le vom face împreună cu Anda Adam. Da, bine, uite, deja ai dat în vileag secretul. Așa, cât de cât, o să vedeți, suntem ce tocilari, mă, profesori suntem astăzi. Profesori, da, în muzică, doctoranzi în mix. Da, domnul profesor DJ Ang și Olix, o să vedeți imediat. Avem încă 3 piese, dar înainte să vă spunem că lansăm în câteva clipe dedichisurile pe facebook.com/kissfmromania. Și hai să nu uităm pe dedichisurile primite pe SMS până acum. Salut, băieți, sunteți și mai tari, chei mai tari și chei mai buni. Salutare, Kiss of Mine lor, chei mai tari, ascultă Kiss FM, inclusiv Gabi, băiatul care îl iubesc. Yo! Dana din Bacău, scris cu capa, o să facă infart premierul, primarul Bacăului, când o să vadă cum se scrie cu capa. Bună seara, vreau și eu un dedichis pentru Adi, cel mai dulce șofer din Pitești, pupici de la Flori, din Alexandria. Vă rog mult, vreau și eu remixul Fly Project. Ei, o să vină imediat. O să-l remixăm live aici, da? O să vină în curând remixul DJ Young Chase la piesa Goodbye. Oh, foarte tare. Bună seara, Santa Violeta din Părâna. Aș dori și eu dedichis pentru Gel Patraulea de la 949 mesaj. Spor la bani! Și asta, Sant Brăila, e un nou oraș? Saint Brăila! Hei, băieți, vreau și eu un dedichis pentru Adi, cel mai... Băi, nu, deci gata cu Adi, da, am înțeles, gata, bun, o fie el șofer, schimbă acolo schimbătorul de viteză, dar chiar așa, halul ăsta, nu? Voilà! Să mai... Și încă unul... Salutare celor mai tari DJs, dedic emisiunea celor dragi și în special lui Vlad cu mesajul Nu te pot uita... Vă trimite pupici, Mihaela. Foarte bine, în câteva clipe o să fim în direct cu Anda Adam. Ea vine să lanseze o piesă nouă la Kiss Kiss in the Mix. Între timp, undeva până în 10, avem și concursul Kiss Cash cu 200 de euro. Aoleu, a dat Alice bănuții la Chișinău. O doamnă Silvia sau Silvica, așa cum i-a zis Alice, ne-a luat bănuții, ne-a luat 2900, dacă nu mă înșel eu. Da, 2900 de euro și PlayStation-ul 3 Slim. Până în alta, 3 piese acum mixate, No Sleep in Corina, varianta Radio Killer. Și hai să zicem încă una, de fapt două, intră Fly Project, Goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's no time. slipping tonight. There's no time. Cold. Clipe cu Mixul și cu Anda Adam în studioul Kiss FM. I-a lăsat astăzi o piesă nouă care se cheamă Trust la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem 40 de minute de mix chiar acum. Atenție! in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Și cu Anda Adam în studioul Kiss FM la Kiss in the mix. No, yeah! Neu nebunit. Bună, Anda. Hello, bună seara. Hello. Bine v-am găsit aici la Kiss FM. Neu nebunit fanii pe Facebook-ul Kiss FM. Ne-au terorizat cu Anda. Vine Anda, hai mai repede. Nu hai mai putem, repede. Nu mai suportăm, nu mai avem răbdare. Vrem piesa aia trasă odată. Yeah! N-am ce să fac. Fanii sunt fani. Eu sunt foarte bucuroasă că ei sunt așa aproape de noi, pentru că noi facem muzica asta pentru ei, de fapt, nu? Sigur că da. Ați văzut și voi când aveți partidul Kiss FM, publicul e cel mai minunat. Da, pentru da. Ei trăiești, pentru ei te distrezi. Da, deja avem pozele pe site-ul kissfm.ro, în galerii foto, în dreapta. O să vedeți exact acum 5 minute ce poze am făcut pe aici cu Anda. Anda ne-a adus niște ochelari cadou. Intrați așadar pe kissfm.ro, în dreapta, un pic mai pe la mijlocul paginii, așa o să găsiți galeria foto. Suntem la ora de muzică bună, doar aici la Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Oli. Ce frumos! Doamna profesoară, am înțeles să trăiți. Ok, hai să spui ce cu piesa asta. Nu e single, e o piesă nouă. Tu este... mai faci, mai aduci câte o piesă, parcă o lansăm aici, nu? Da, da, păi cum, mi-am făcut un ritual, altfel nu se poate, că nu, nu-mi place altfel. E o piesă nouă pe care noi tocmai am terminat-o și ne-am gândit să nu o ținem în sertar, pentru că foarte mulți fani și foarte multă lume vor să audă lucruri noi cât mai des. Și este o piesă care va face parte de pe un viitor album. Ah, bun, uite, cineva care în sfârșit se gândește la un album. Foarte da, tare. Păi, avem deja o grămadă de piese, știi? Love On You, Show Me, Cadillac. Știi că avem și un remix de la tine, da? Sigur remix DJ da. Young. Da, acum Trust. Suntem în lucru și pentru alte piese care vor veni probabil foarte curând. Le facem așa în paralel. Avem o surpriză și de la Rapping Up Production cât de curând. Bun. Iată că ai scris destule materiale pentru un album, vorba ta. Și strângem acolo 10 piese să scoatem un album frumos, să se bucure lumea de ele. Foarte bine. Anda, hai să ascultăm această nouă piesă. Poate un viitor single al tău, cine știe. Mm-hmm. Anda, da. You gotta trust in me. Yeah, și, yeah. Cu o sesiune mică live, așa. Păi n-am apucat să trag ID pentru voi și atunci fac live. Și jingle-ul de premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. You gotta love me, you gotta trust me. de la Andadam, poate un viitor single ce va fi promovat. Avem Trust și ne întoarcem cu ea în studioul Kiss FM. Exact, exact, exact. Și sper să vă placă piesa. Da, nouă chiar ne place, am ascultat-o foarte tare aici în studio. Sună foarte bine și tu la fiecare piesă vii cu altceva. Vii cu ceva nou, la stil, la ce adaugi acolo, la sunete, la interpretare. Păi asta am și încercat, să facem un pic altceva. Așa încât o să fie un album complex ăla pe care zici că alcătuiești acum din piesele pe care le-ai scos până acum. Exact. Până atunci ce pot să spun este că piesa Show Me se bucură de foarte mult succes. Ieri am aflat că suntem locul 1 în Dubai. În Dubai? Tare! Ce suntem frumos. În Spania, în Polonia, în UK mai nou, în Statele Unite, în Letonia, în Germania, în Lituania. Foarte tare. Iată că ai nevoie de un sfert de oră să enumeri țările în care ai ajuns. Concerte, ceva pe afară? Foarte multe. Urmează un concert foarte important pentru mine în Statele Unite pe data de 9 aprilie. Într-un loc special în care se țin concerte de obicei, dar este o combinație frumoasă, așa, un loc în care se țin concerte, dar de fapt și gen club. Se numește Terminal 5. O să fiu acolo pe 9 aprilie. Voi avea o echipă de dansatori super cu care abia aștept să prestez. Foarte dansatori tare. Care au prestat alături de Katy Perry, Chris Brown și artiști de genul. Terminal 5 este un loc în care cântă artiști internaționali de renume. Foarte, foarte bine. Bravo! Știi că îmi place comparația, că toți spun că o emit pe Lady Gaga. Da. O să râzi. De curând a cântat și Lady Gaga acolo. Foarte tare. Uite aplauzele noastre pentru Anda. Ești pe urmele ei! I'm watching you! Da. Baftă maximă, succes în state și în țările în care mai mergi. În curând, așa presimțim că nu te mai prindem pe aici, prin România. Ba da, ba da, promit că aici la voi, la Kiss, vin no matter what. Anda ne e vecină, stă aici aproape, așa că... Da, eu, mie mi-ar plăcea să mă mușe aici cu o canapea, nu este problemă, dar numai să nu încurc, atâta tot. Ok, te pupăm baftă și cu piesa asta și cu Show Me, care este single-ul tău din promovare de acum. Mulțumesc din suflet și sper să ne auzim curând. Zine unde te găsim pe Facebook, pe site, pe... Pe Facebook intrăm pe Anda Adam Oficial, iar pe site www.andaadamoficial.com. Foarte simplu. Foarte simplu, și acolo Twitter, vedeți. Nu? Și Twitter, la fel, Anda Adam Oficial. Toate cu Anda Adam Oficial, ce e oficial, e chiar oficial. Acolo ai și link-uri către piese și YouTube-uri și alte. Exact, avem lucruri. Și remixuri de downloadat. Și al tău, așa foarte că tare. Dacă vreți să ascultați cel mai tare remix la piesa Cadillac DJ Young, vai. Intrați pe contul meu sau pe site-ul meu și puteți să downloadați acest remix. Vai, mulțumesc frumos. Baftă maximă, te pupăm, Anda, ciao, ba, ba. Mulțumesc, I love you. Avem 2 minute înainte de ora 8 și ne întoarcem cu altă oră de mix imediat. Ok, DJ Young și Olic sunt împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM. Kiss FM is back, you know. Now Kiss, Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până vineri. Yo, party people, începem a doua oră de Kiss, Kiss in the mix de astăzi. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi. De luni până vineri, adică... Da. Adică azi e miercuri, da, okay. E miercuri, cu zi înainte de joi, când e weekend la noi, oricum. DJ Young și Olic împreună cu voi, în continuare, până la ora 10, avem în playlist-ul acestei ore super hituri de la Accent, Bianca și Roa, cu ei începem mai exact ora aceasta. Avem derichisuri de la voi, 0722 206020 20, și de pe Facebook. facebook.com/KissFM România. O grămadă de piese mixate, începem chiar acum alte 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't Mâna ca o mamă bună, basul este laptele tău. Nu uitați de podcastul nostru kissfm.ro/kkm. E updatat și e încărcat la zi. Acolo puteți să-l descărcați gratuit și să-l ascultați, bineînțeles. Vă așteptăm și cu like-uri pe pagina noastră de download 0722 20 60 20. Chiar acum de kiss-uri. Hello, hello, aș dori și eu nou single Raluca pentru iubita mea Ioana. Mesajul You Are My Business, semnează Andrei. Hey, salutare, vreau și eu să dedic toate melodiile serii pentru soția mea Alexandra, Dan din curtea de Argeș. Aș dori să dedic și eu Sasha Lopez, All My People, pentru toți chisomanii, în special pentru cei care s-au înscris la Kiss Cash. Sunteți cei mai tari, Răzvan din Mureș, Mureș, Mureș. Hello, Kiss Cash Dynamics, vreau un dedic pentru toți colegii mei de la Unibook, sunteți cei mai tari, semnează Viorel. Sperăm că asta n-a fost o reclamă. Da, Erike și Ludacris vin chiar acum cu Tonight, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. But but tonight I'm loving you. Sasha Lopez, All My People, la Kiss Kiss in the Mix. Avem partidul Kiss FM, ediția 173. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire joi seara, adică mâine seară, în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vineri ne vedem în Club Fieni, nu, Club Fever din Fieni, iar sâmbătă transmitem live din Club Scala din Piatra Neamț. Abia așteptăm să ne întoarcem acolo la Piatra Neamț. De asemenea, vă invităm pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România, dați cât mai multe like-uri. Oricum, suntem radioul numărul 1 și pe Facebook, fapt pentru care vă mulțumim! Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusternescu.ro pentru noutăți din muzică, videoclipuri, premiere, lansări, exclusivități, download-uri, cum spunea Olix, o grămadă de lucruri se întâmplă pe blogurile noastre. De asemenea, podcastul updatat la zi. Da, avem kissfm.ro/kkm, precum vă spuneam și mai devreme, avem cele două variante gratuite. Cea de download și cea de ascultare. De play, amândouă sunt cât se poate de free. Și că tot suntem cu online-ul și cu toată nebunia asta, să vă spunem și despre campania care se întâmplă pe site-ul colegilor noștri de la Kiss TV, campania care se numește Gașca de la Kiss TV. Intrați pe kisstv.ro, încărcați o poză cu voi și cei mai buni 3 prieteni pe care îi aveți. Și avem pentru voi, pentru cei care obțin cele mai multe voturi, cel mai mare punctaj, ei vor fi trimiși la munte, în țară și afară. Sau și unii în țară, alții afară, nu? Cam așa. Andra Something New, DJ Young Remix. Imediat Vox is Tell Me Everything, Deepside DJ's Remix. Și Aisa cu Sugar Daddy's Fallen. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Isa împreună cu Sugar Daddy s-am ascultat o piesă foarte, foarte tare, Fallin se numește. Vine o mică pauză, iar după pauză ne întâlnim cu Caro Emerald. Ne întâlnim și cu Residence DJ și Frisco, Echo. Și Ellie White. Nu te mai caut. Trebuie să vă spunem în același timp că șoferii din București sunt posibil câștigători în fiecare dimineață a câte 100 de euro, dar Fințescu este în traficul din București. Găsiți-l, căutați-l, ascultați-l și luați bănuții. Toate detaliile le aflați pe site-ul kissfm.ro. Ideea e să ascultați Kiss FM dimineața în trafic. Fințescu face trafic cu banii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Yo, hello, party people. ne-am întors cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Ziceam de Caro Emerald, The Night Like This, varianta Michael Sim, Funky Edit. Adică un remix românesc foarte, foarte tare. Ne întâlnim și cu Residence DJ și Frisco. Echo, echo, echo. Și Ellie White vine cu piesa aceea în limba română. Cred că este singura piesă în limba română. De acum, nu te mai caut. Dar apropo, noi mai facem muzică în limba română în țara noastră? N-ar strica, n-ar strica. Ideea e ca muzică și Ellie White vine cu noul single în engleză. Așa că... După ce era singura care mai cânta în limba română, vă dați seama că nu-i stătea bine acolo unde cânta și i s-a zis fă în engleză, fă în engleză. Toată lumea trebuie să iasă afară. O să facem și noi în curând DJ Young și Olix o piesă. O să fie desigur în engleză. Și mai mult decât atât, Summer Kiss anunță un program transmis de la mare în limba engleză. Ca să ieșim și afară, să ieșim și noi afară pe geam, bineînțeles. Ok, continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Close my eyes.

kiss in the mix, yo. Kiss in the mix, yo. Kiss in the mix, yo. Ellie White. Nu te mai caut, zice Olix, că în curând apare o variantă, nu, o piesă nouă pentru Ellie White în limba engleză. De fapt, și această piesă, Nu te mai caut, are varianta ei în engleză. Da, iar noua piesă se va numi I'm not searching for you anymore. I'm not searching for you anymore. Bun, lăsăm gluma la o parte, desigur, noi glumim acum și ne aberăm. Nu le luați în serios, până mai glumim, ne apropiem ușor de 1 aprilie și avem o grămadă de glume și de lucruri interesante pentru voi, o să le aflați la momentul potrivit. Și acum, mai ales până atunci ne antrenăm, după cum ziceam. În câteva clipe vine piesa Non-House și apoi intrăm în ultima oră de mix. Iar surpriza momentului este publicitatea. Cea mai bună reclamă se ascultă la Kiss. Reclamuri! Aduce piesa Non-House la Kiss in the Mix. SFM aud că a trecut mult timp, va trece, încă pe atât presimt. În 10 ani mai prin câțiva ce mint, câțiva ce țin să plece, las că trece. Românul-i făcut să nece, amarul cu sânge rece. Când dă de necas, petrece cu o bere la rece. Se întrece, simt de ce furi, dar cât mai vrei să furi? Nu vezi că suntem multe guri și știm cu toții ce înseamnă să îndur. Dar câte căzături să îndur, cam câte bucuri și cât înjur. La câte lucruri poftești din jur și e sigur că n-ai destul. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul. Ei mei, sunt sigur că ai tăi, nu m-au crescut cu vânătăi. M-au învățat cum să nu iau pe alte căi. Mi-au explicat că lumea e rea și viața e grea și trebuie să fac cumva ceva. Mi-au spus că odată și odată se duc și trebuie să mă agit, că trebuie să mă lupt. Că timpul trece dintr-un foc, mă plimbă din loc în loc. Mă schimbă după noroc, mă aleargă doar pentru un singur vot. Lumea simte, vrea fapte, nu cuvinte. Un simplu om să fie președinte. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? Gata, am avut și piesa Non-House de la Kiss in the Mix de la Nova Fix. Intrăm în ultima oră de piese mixate, 50 și ceva de minute pregătite pentru voi aici. DJ Anx și Olic sunt împreună cu voi așadar 50 de minute și începem chiar acum cu delichisurile voastre, pentru că ne-am lungit cu vorba ora trecută și am uitat să citim pur și simplu delichisuri. Acum am pus mâna pe numărul de SMS-uri și hai să vedem ce avem acolo. Dedic piesa Non-House pentru fica mea Alina, vă ascultă în fiecare seară, semnează Marin din Buzău. Uite, piesa care tocmai a fost. Da. Salutare băieți, aș dori și un delichis pentru fratele meu Aurelian cu mesajul dă muzica mai tare să se audă și la mine. Mersi, Mișu din Arad. Vreau și eu să dedic Aisa și DJ Young o piesă mai veche pentru cel mai special om din viața mea, pentru George. Te iubesc foarte mult, vreau și eu Ready to Go Boom. Dacă mai avem timp, o încărcăm puțin mai încolo. Sunteți cel mai tare, aș dori și eu să transmit un kiss cât mai mare familiei mele pe care o iubesc enorm, Corina din Brașov. Continuăm momentan cu Loca, Shakira, varianta Freemasons Remix. Imediat vine Neilini și apoi Hello! Neilini Ninja Boy, varianta DJ Anxia Remix și Martin Solveig. Hello! cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss Kiss in the mix. Yo, yo, yo, come on. Kiss Kiss in the mix. For her no more. Now you think she got it. Dragone. Hello, foarte, foarte tare piesa asta. Hai să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix. Îl găsiți pe kissfm.ro, deci KKM. Intrați acolo, ascultați, descărcați, totul este gratuit. Continuăm cu Alessia, în câteva clipe, nou single, Find Me Ale Ale, Find Me Ale Ale. Now put you on repeat, repeat, repeat. După care Rihanna vine cu All The Girl In The World. Și ne întâlnim și cu Matias, nou single, foarte, foarte bun, Missing You se numește piesa. Până la 10 avem multă treabă, avem multe piese de mixat și de lichisuri pe 0722 20 60 20. Și de asemenea vă așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania. Nu uitați de Fresh Top 40 în weekend, s-a întors la ora lui normală, adică la ora 11, că tot și-a revenit programul normal de weekend. Andreea Bergea împreună cu DJ Amud mixează și prezintă pentru voi cele mai votate și cele mai cerute piese pe site-ul kissfm.ro. Gata, continuăm mixul, ziceam Alessia, după ce ne-a nebunit cu Boro Nasupo, vine cu un nou single, Fun Me Ale Ale, la Kiss Kiss in the Mix. O piesă pe care cu siguranță o să o ascultăm și la vară, la Summer Kiss. Deja mă gândesc și mă imaginez acolo, în același beach bar, împreună cu fetele care vor vinde băuturi răcuritoare lângă noi, fetele care vor dansa lângă noi, fetele care vor dansa pe bar deasupra noastră. Sigur că da, și fetele care vor fi cu noi acolo la mare toată vara, cât e vara de lungă la Summer Kiss. Dar oricum mai avem puțin până la 1 mai, așa încât ce mi-e 1 mai, ce mi-e 1 iulie, nu? Să vezi tu ce petrecere o să facem la mare. Gata, a venit Alessia! Piesă nouă! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Just feel my touch. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss. Și Matias, Missing You, foarte, foarte șmecheră piesa asta, ne place mult de tot. E momentul să luăm alte dedichisturi care vin din partea voastră la 0722 20 60 20. Vă ascult în fiecare seară, sunteți și mai tare, aș dori și eu piesa Dansa Bonita, mulțumesc, Dinu din Călăraș. Bună seara, vreau și eu un dedichis pentru toți colegii mei de muncă care au rămas alături de mine peste program, mersi, semnează Mihai din Iași. Bună seara, aș dori și eu o dedicație pentru toți cei dragi, mă mulțumesc, Lilia din Bacău. Salut, Kiss Kiss in the Mix, vreau un dedichis pentru Adina, Lidia și Diana cu mesajul: sunteți cele mai tari și mai hot. Mulțumesc, Raluca din Vlădeni, ce frumos sună, vezi, fete, hot așa. Avem și partidul Kiss FM, ediția 173 în acest sfârșit de săptămână, mai exact mâine seară ne vedem în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri în Club Fever din Fieni, adică în Fieni, pur și simplu. Iar sâmbătă suntem în Club Scala din Piatra Neamț. De acolo și transmitem live sâmbătă de la miezul nopții. Continuăm tracklist-ul cu Sistem și Deep Central în urma ta. Ne terim și cu Pete Leffer, Be My Lover. Varianta DJ Young și Aisa Remix. După care avem J-Lo și Pitbull On the Floor, Lambada 2011. Și apoi încă 3 sau poate chiar 4 piese înainte de ora 22, când încheiem o altă ediție de Kiss Kiss in the Mix și îl așteptăm pe Mr. Boba la Kiss in the Night. Pentru că astăzi este miercuri, avem pentru voi un jingle special. Atenție! DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. Așa e, și astăzi suntem back to back. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Mixăm la back. Astăzi back to back. Neon, Xenon, ce vreți voi? Se întâmplă la Kiss Kiss In the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Toată lumea mâinile sus. Lacrimi ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. Frunze în zbor mă lovesc, nu mai pot sări, nu mai simt toamna care în mine a venit. Nimeni nu mi-a spus de în noapte, ochii tăi se pierd printre tot, hoinăresc în tălpile goale, printre cuturi în doi. Străzile pustii mă înconjoară, ca într-un labirint ne-am pierdut. Bate ceasul nopții în gară, vise trenul se duc. Dar nu te pot uita, nu pot uita nimic și doare. Cum să te pot uita, nu pot trăi în urma ta. Be my love, be my friend, I'll be yours, yeah. tonight. Feel the passion deep inside. Baby, gonna feel your love is sweet. In the mix, J-Lo și Pitbull, On the Floor, o piesă care face deja ravagii. Avem ultimele trei piese din această seară, ne-am uitat la ceas, mai încap încă trei piese, așa că vă servim cu trei foarte, foarte tari piese. Raluca, Out of Your Business, ascultăm chiar acum. Piesă nouă lansată la Kiss Kiss in the Mix, Puia și Connector vin apoi cu un mashup foarte tare, Will R and Midnight Sleaze Remix. Pentru varianta asta se numește My American Dream și ne întâlnim și cu Connector, nouul single, Ring the Alarm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. in my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Thank you. Connector, Ring the Alarm, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Iată, l-am primit și pe Mr. Boba pe final, care obicei vine cu 10-5 minute înainte. Da, o oră dimineața, dar să plătim și pentru alea 50 minute dinainte. Știi și ea pe ele când luăm noi pe toate cele 3 ore. Iar să zică prietenii lui Ovidiu că sunt un fel de șef aici la radio. Da, un bossul Mr. Boba sau Mr. Boss, hello. Mr. Boss și eu săracu sunt un umil muritor ca și voi, toți ceilalți. Puteți să mă atingeți dacă vreți. Auzi, Ovidiu, noi murim? Nu, noi suntem zei. Noi suntem zei că suntem la radio numărul 1, deci nu murim niciodată. Doamne, doamne. Sau dacă nu, e puțin zen. Zeinii radio-ului. Bun, voi mai stați sau... îți luăm din program sau cum, nu? Da, hai că... A, uite că am depășit cu câteva secunde. Hai chiar ne dă factură. Calculăm aici, iar ne taie chitanța Mr. Boba. Urmează Kiss in the Night, iar mâine, joi, e weekend la noi. De la 7 seara ne întoarcem la Kiss Kiss in the Mix. Și dacă e joi, e Boban Butoi! Și voi ce? Noi plecăm acasă. Seară faină, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss.